بنی اسرائیل باندھی کوئی تور چکلا کتاب تورات انمان بمیثاقہم سبب دا غسلو دو عدید دیم وعدام تے اغسطا دا کتاب واخلے وذکرو ما فیہ دا یاد کے دا اولولے دا دی درس و تدریسو کے نو کوئی تورم پر اوچت سلورم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اویجم دیتا پی وقی چ داخل شے دروازے دے بیت المقدس تا عاجزی کو ان کی عاجزی اکڑا سرکشی اکڑا بغاوت اکڑا پنزم گورا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت اویلی من پی وقت دیتا داود علیہ السلام پر زمانہ کے چخکار مکوے پر رد خالی نوی من لے نا اگلے ہلی جو لکڑی اگا کارے اوکو نشادو گان سی جو شکا نفا واخذنا من امی ساقا غلیزوان اغسط یمود دینا وعدی دیر مضبوط فبما نقضهم مشپگم وعدی اما تکڑی فبما نقضهم امی ساقاهم اس پا سبب دما تولو ددی اخفل وعدو لرا چو وعدو بے اکلا نماتا بے اکلا کل ما عاہدو عاہدا نبزہو ہر وقت چی دی وعدہ کردو نماتا کردو وم وکفرهم بی آیات اللہ او کفر کول ددی دا اللہ پایاتو نباندی اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او جل ددی پیغمبران لرا بغیر دس گنانا او نہم وقولهم قلوبنا غلف اداب پکوی چزلونم د علم نو چاو دو زلونم د علم نڈک دی قلوبنا غلف ی پیغمبر تم خفکے گا تم زلون کی زینشتا چستا خبر او تلاش بل تبع اللہ علی بکفرهم دے جواب زلون ڈک ندی د علم نہ بلکہ اللہ مہر لگولے پا دی ضرور نباندے ولی تدید کفر دو جنا چی کفر سوکین پا دلے مہر لگی کنا اسم دا خبر پس ایمان نروڑی مگر لگ اللہ قلیلا لسم و بی کفرهم او پا سبب دا بلوی کفر دا دی سرا بی کفرهم یو ذلوی خدای بیا معاد کولی دا تخصیص دا پارا یو خاص کفر یو گورا دا وقولهم دا دی تفسیر دیخا و بی کفرهم پا سبب دو دیر لوی کفر دا دی سرا وقولهم علی مریم چیغا الزام دا دی و بدنام دا دی و پا حضرت مریم بہتانا عظیما دا دروغ لویو پھر لوی دروغی پوری کرو آسورت مریم کرا غلی و اشتم آیات کیخا چی حضرت مریم اولی دا کنا تو چگے کر یا مریم لقد جئت شیئا فریا اے مریم سغلط کار دیو کو دار سو کو او چی بیا داغی تصدیق شو عیسیٰ علیہ السلام پا خبرو سرا چی زانگو کی خبری اکلی ہو معجزانہ طریقی سرا کنا نوشو کنا گردیو بیا بیا لگیا ہو دی غفل کار پریخنو بیا بیا بے اغنم اغست حضرت مریم دا ذکر قرآن ہوئی تھا یول سم وقولهم انا قتلنا المسیح او بل دا قول دی چمونگا قتل کردی عیسیٰ علیہ السلام گورا مخی ہوئی کنا وقتلهم الانبیاء دے بیا ولی ہوئی چی انا قتلنا المسیح دیکی دلیل دی چی عیسیٰ علیہ السلام نے قتل شوئے ولیک قتل شوی نو بس پاری کی راغی کنا چو قتلهم الانبیاء نبی اجتنو چننا قتلنا المسیح یوا دویم اگورا وقولهم یویل قولهم پدی دلیل چی قتل کرنے ندی اسی وی کچری قتل کرنے نبی قولهم بینوی و بس دا بی اگیس رشمار کرنے چو قتلهم المسیح نا نا نا دا دوارا دلیل نہیں دی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قتل شوی دا خودی خبر ہو چی انہا قتلنا او دا دروغ دی چی من قتل کرنے دے مسیح عیسیٰ علیہ السلام چی زوی دے مریم دے اغام قتل کرنے دے رسول اللہ اغا چدا اللہ پیغمبر دے دی مان چدا اللہ پیغمبر دے اللہ رب العزت عظمت تو جنوی چور دی پدی باندھے پہاڑ کی ظالمان چمنگ عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے دے عیسیٰ علیہ السلام سوکھ دے رسول اللہ یہ ددی و جنوی چاویلو چتا سوکھ بل سوک قتل کرے دے دیوی چنا نمنگ بل سوک نے قتل کرے اب عیسیٰ علیہ السلام مسیح کیا غد اللہ پیغمبر دے سا و تاکید دو جن ہوئی دی یہود دا اسم عقید دا چی عیسیٰ علیہ السلام قتل شوئے دے ومر دے اللہ رب العزت رد کی پدی باندے سا وما قتلوہ وما صلبوہ نی قتل کرے دی عیسیٰ علیہ السلام او نی پانسی کرے دے دے دکوئے چی باز ویلیو چی او قتل کرے دے بالکل باز ویلیو چی نی پانسی کرے وہ نچرا کسی کو نبی قتل کو نہ پن سواراؤ کی سوک دیا گی دس ہوئی خا پین پانچ سو پاس ہے نو قتل کرے روگ یا راکوز کو نبی قتل کو نہ داوی پدی کی کنا نہ قرآن دوار رد کی نی قتل کرے دے نہیں پانسی کرے دے وہ لیکن شبہ لہم لیکن دیتا دیسا علیہ السلام پا قتل کی دیر لوے شک پری ہوتے دے شبہ لہم شبہ راغلے دے ضمیر خام خا بکی چتشے ہوتا مشتبہ شوے دے نباز دا سے ہوئی خا چکل دا ضمیر پخپل دے مصدر تراجیوی ولیکن شبہ مانا سو دیل اشتباہ کری شوے دا عیسیٰ علیہ السلام پا قتل کی لکا وحیل بینہم و بین ما یفعل ما یشتہون چرازی سورہ فاتر پا آخر کی نو وحیل الحیلولتو وحیل الحیلولتو دا دیو دا ارمانون کمین کے دیر دوے حجاب را رہے دل تو مقع سے خبر ہے چہ شبہ لہم اشتباہ پر ہوتی دا دیتا عیسیٰ علیہ السلام پا قتل کی داولی داوی دیو جنہ چی عیسیٰ علیہ السلام کل حواریین تاوی چی دی غمان پری دی قتلی میں کنا اتاسو کے سوکدا سے قربانی کولیشی چی القی علیہ شبہی چی داو شکل و زما شکل شی او غب دی قتل کی غب شہید شی سو کولیشی دا سے ریو پکیوی چاو یو حواری اگر عیسیٰ علیہ السلام سر دن نلان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خیج و اسوانن تا اگر امر گرے چون دا غشکل دی عیسیٰ علیہ السلام شو نو جدی ورنو اگر قتل کو اگر قتل کو دا اگر مخد عیسیٰ علیہ السلام پشانتے و نور بل شانتے و دیوی را جب کار دے مخی اسپین دے نور تور کالیا ورزنا ولی دا چرا عیسیٰ علیہ السلام نے کدا بل سوک دے بس وہ غگ مکو ہے خبر پٹک ہے یہ کیا تمو آئے دی پخپل دا اگر نپشک کری چرا عیسیٰ علیہ السلام کو بل سوک نا یو قول دا دے دویم قول دا دے چکل عیسیٰ علیہ السلام دن نلل وزا دی یہود یو مرگر اور پس دن نلل دا قتل دا پارا عیسیٰ علیہ السلام تینا برا خوتا اسمانو تا اور مرگر پاتشنو چی اگر آواتنو دی اگر قتل کو تو رو پزان پو انشو نبی ایوی روز خلق با خبری کی چی دا سوک دا عیسیٰ علیہ السلام منتے ہو خیئے تاسو وی خیئے ما بس پردہ پی واچے ہوئے ہو چرتے کفن دفن کہے کنا نو اگا سی دی پو شک کی دی دا روز و پوری پو شک کی دی چی ارک چر دا زمونگا مرگری نو عیسیٰ علیہ السلام سشو او کدا عیسیٰ علیہ السلام نو زمونگا مرگری سشو ولیکن شبہ لہو دی بہن دا قتل مشتبہ شوئے دے یادا چھ شبہ لہم شبہ دیتا دی عیسیٰ علیہ السلام شبیح کارشن آغے قتل کو شبیح دا عیسیٰ علیہ السلام دی قادیانی ویلو ویزا دی عیسیٰ علیہ السلام شبیح یما کلب یو سوی کلب بل سوی کنا عیسیٰ علیہ السلام شبیہ ہم کنا چاو سر باس کو ناری ہوتوی چی شبیح قتل شوئے تو بیا سنگ جوندے عیسیٰ علیہ السلام بچ شوئے دے او شبیح قتل شوئے کنا نو تو سنگ دے شبیح دعوی کے چی دی مسیلی ما دی شبیح ما وین اللذین اختلفو فی اوکسان چی اختلاف کی پا حق دی عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آغا پا نبوت کی او پر موت کی او حیات کی لفی شک کم منو پا دیر لوی شک کی دی ددنا ما لهم به من علم نشته دل رب عیسیٰ علیہ السلام ما نسا علم یقینی الا اتباع الظن مگر صرف تابداری دو گمان چیارا من قتل کرے گمان وما قتلو یقینا او نید قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام لرا فقتل یقینی سرا یقینا بیو اتبار سر دا قتل تاکید شی قتلا یقینا فا ادویم مانا بل شانتی دا حضرت شیخ ویل کہ یقیناً دردی سرن لگی وما قتلوه نیر قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً یخل کو پدی باندی یقینو کے دا قول دا اللہ یقینی دے کہ ما قتلوه او دا دی قول کہ قتلوه دا زونی دے تو خبر دا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام زونی دا او خبرہ دا حیات دا یقینی دا قولا یقینا دا بر رفعہ اللہ ویلے بلکہ اللہ چکر اقبل زانتا الیہ سمانا قل حفاظت تا یقبل اسمانون تا وکان اللہ عزیزا حکیما یقینا اللہ زور اور ذات حکمت والا و ام من اہل الكتاب نشتے وطن اہل کتابنا اللہ لیؤمنن بھی مگر یقین وقی پہ عیسیٰ علیہ السلام باندے چدا دا اللہ باندھا دے زیے نہ دے او جو اندے دے کلب یقین کی قبل موتی ہی ضمیر کے احتمالات سے بہتر ادا رہا چنت نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو کٹول زمیر مخ کے غطر عجیبی کا نا ما قتلوہ بر رفعہ نا قبل موتی ہی عیسیٰ علیہ السلام بمر نہیں نو کل چرا کس شپ آخری وقت کے او پا دنیا کی سمر عیسائیانی اگی طول با پی ایمان راوڑی اپو با ہی چمونگ نغلتی شوی دا چا غمال دے یا مونگ نغلتی شوی چمونگ تا ابن اللہ ویلی دا داگر دا موت نمخ کے مخ کے با دی ایمان راوڑی قبل موتی ہی بعد نزولی ہی مخ کے دا موت عیسیٰ علیہ السلام نا کل چرا کس شد آسمانونو نا دا بہتر مانا دا قبل کون دا ترانے یری کی بیا خا سو کوئی ضمیر دا یہودی تراجے دا دا یہودی کی مری کا نا وہ سمو نوی دا مخ کے دا مرگ نا دا تپتا ہو لگی چیرہ پا غلطا کے لعلما زمان نظریہ دیر غلطا ہو دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی آخو باندہ دے رسول دے اما تا ابن اللہ ویلیو فاغا وقت کی خوبیاسا نکی کنا حضوری چی اللہ پوکی چی پوشو پا زانو زان زور زفی ادا ہر یو مشرک و کافر خا چیدی دنیا نزی کنا زن کدن پو وقت اگر تپتا ہو لگی خو بیا خو سکی گی نکن اخو بیا واپس رات لے نشن خو پتا ہو تو لگی جی زسنگو ما ادا نور سنگو خا قبل موتی ہی و یوم القیامت یکون علیم شہیدا او چی رد قیامت چی نشیب عیسیٰ علیہ السلام پدی باندی گواہی کو ان کے وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم دا گواہی ہوگی حدیث کے راغلو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام ویلی چھ لینزلن عیسیٰ فیکم بعضو کدا سے الفاظ راغلو ابازو کدا سے چھ لینزلن ابن مریم فیکم خام خاتا سکو عیسیٰ علیہ السلام نازلی گی حکما عدلا فیصلی بکی دیر دے انصاف فلیقتلن الدجال او تا خودیر کارو نکاتی دی دجال باغا قتلی ولیقتلن الخنزیر خنزیر باغا قتلی چتا ٹول خلق خراب کرو خلقو دا من او سلوہ جوڑ کریو دی خلقو سور خنزیرانو خوارا کرو ولیقسرن السلیب او دا سلیب نئی چی دا نن پی جنگو ندی دا ماتی عیسائیانو دا نخا چی خدایان دری دی و تکون السجدتو واحدتن للہ تعالی هذا وقت بسي دبل چاہتا نہیں صرف اللہ کا بھائی ٹول خلق ہوئے مسلمانان وہ رسی ذکر کروں یہ اول سو پورے آئے بولا دے دو لسم دے فبظلم من الذین هادوا پس پس سبب دلوی ظلم در یہودیانو حکم اسرا رہے خواہ لا سمر چو اسباب فبما آ حکم دارا چیز دی سچلو شو دی دمر گناہون کو وجبان دے غیل کم صدا ورکلے شو دا حرمنا علیم طیبات احلت لهم حرام کے من پدی باندے غا پاک پاک سترا و صفا خورا کنا چی حلال شیو دی دا پارا مکی دا چلو شو قرآن وی چی ورے تاسو مخیال کوئے کچر گناہون ہم دیر شو کنا نخدے بدر باندے پاک سزن حرام کی دا گورا دا گناہون سر لازمی خبر آنا کل چی او سرے ظلمو نکی گناہو نکی توبہ نو باسی دنیا کے اللہ دا سزاور کی والا چی خصیزونا پہ حرام شی دے کوئی گے کہ نہ کوئی دے کوئی دا زمان شوگر دے نزکا نہ خورما کا نا یا تور زیرے میں دے نزکا نہ خورما فاللہوی نا دا تا نور سکری دی نما در باندی پاک سزونا حرام کن وحلت لہو فا چی جرمون اکلی خوا ارچا باندی نا یوخ مومنانی حق پرستی اگا امتحانی دا اللہ پاگی باندی خوا وبے سود دیم او دیار لسم پس سبب دا منی کی دو ددی عن سبیل اللہ منی کولو ددی دا اللہ ددن کثیرن دیر خلق خلق ددن منی کو سار لسم واخذہم الربا او کول ددی دا سود مال دا دین شورو شیو وقد نهو عنہو دی منی شیو دا سودنا پخلو کتابنو کی تورات انجیل کی پن لسم واکلہم اموال الناس بالباطل دے دا ٹول نرست ہوا اوے خان آخری پن لسم یہ سو ہوئے دے ہوئے چنوارے بے غیر غطا رستا دا ہے ظالمان خان واکلہم اموال الناس بالباطل خلل دی مالون دا خلق لرار پا باطل طریقے واتنا للکافرین منم عذابا علیما من تیار کرے دے کافران دا پارا پا دی کی خاص کر عذاب دردناک و منہم یہ سکا ہوئی چی سخو باکی مومنانو مو کنا خان بیان شو دا جواب الزامی چستان چا تپوس کرے گدا سلے رہتا ہوئے غلبیل رہتا ہوئے غلبیل دیکھو پنزل سیب ندی نگورے پدی سوال باندھے دمر اعتبار مکہ کے جواب اور کہ نہ اور کہ دیوت داری سائل حال ذکر کر حق پرست گشتن اللہ ری یادی دے دے کے لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن راچ دیر ماہر دی پا علم کی دا دینا علماء پا گشت دے حق پرست پا گشت دے پا دے اہلی کتابو کے والمؤمنون او مؤمنان دی سنگ ایمان روڑی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایمان روڑی پا دے کتاب چی نازل کرشے تا تا اور پاک کتابوں نے چنازل کرشوی دی مخکستانا ورا مخک خبر دا سرا روانی دی مرفوع لیکن الراسخون والمؤمنون یؤمنون او دلتے سوئی دلتے لین بلشان کو والمقیمین او مخک سر مناسب داوی چی والمقیمون نداسیونی والمقیمین الصلاة داولی دا دمانز اہمیت اللہ ذکر کی ندا سے ہوئی کہ آفرین شاہ کو ملک کو ان کو باندھے جی سر سوکھنا برابر یہ کہنا تھا مندر الویش والمقیمین الصلاۃ ودا مانا کو تھا آفرین دی ملک کو ان کو باندھے دی عمل سر عمل نہ برابر نہیں تھا والموتون الزکاۃ اور کو ان کی زکات دی والمؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان دوڑی پاندہ پر از قیامت اولائے کسنو تیم اجر عظیم یقنن وربکم دیلر اجر دیر لوی الزامی جواب ترو سپورے ہونو اخلاص سے دین رست بحقیقی جواب کی خواہ چی خیر کتائی و سلیتا ہوئی چی دی خلیتا دیو گورا مالا تم خبری کے او بیاوتا ہوئی چی خیر دی خپکی گا مراشتا صحیح جواب دا تکوم دا خواست ما توزور لذکا چی نوست با تحقیقی جواب کی تھا. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. جواب تفصیلی اور تحقیقی دا سوال جو نبی علیہ السلام نے کڑو جو مونگ لبل کتاب نازل کا نا اول یہ دا خلق و عیبون ذکر کرل غیت الزامی جواب ہوئی اور بسی اس جواب کی حقیقتن تو جواب حاصل دارے چدا کتاب ولی نمانی دیسوئی چی موسیٰ علیہ السلام تا یوز التورات نازل شویو نمانگتا ہم دا سی کتاب نازل کا ذکر چی اغا وحی بلشان و او دا وحی بلشان تی دا اللہ رب العزت وینا یو شانتی وحی دا طول انبیاء تا می دقا وحی کری ونو چکم می تا تا کری دا طول انبیاء وحی دعوت مسئلہ او پیغام یو شیر بس ذکر دا انبیاء دیر ذکر کی چدا ون نیرا اخلی نوح علیہ السلام نا تر اخیر پوری چدا دا طول انبیاء دا غصی وحی ونو دی سنگوی چھ مونگ لبل کتاب پکار دے او ساواح دنور انبیاء ن جدا دا جدا ندا انا وحینا الیکا یقینا مونگ وحی کری دتا تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما وحینا الی نوح بینی اغسے سنگ چھ مونگ وحی کری و نوح علیہ السلام تا اول ولی مسئلہ یہ ہوا اغم دقو چیا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اوستا وحیم دقو دا یا ایو الناس عبدو ربکم وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا والنبیین من بعده او نور پیغمبران تا قصد نوح علیہ السلام نا وحی کری ومنگا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا اولاد دزیتا عیسیٰ علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا ہارون علیہ السلام تا اور سلیمان علیہ السلام تا وآتینا داود زبورا ورکڑی من داود علیہ السلام تا زبور کتاب دی ذکر یہ ذکر مستقل کو انم واغست جب زبور کے صدی پیغمبر تصدیق ہو تو نبی علیہ السلام تعریف ہو دی وجہ نے خاص کو نم یہ واغست و رسولن وحی کڑی دمگا ڈیرو پیغمبرانو تا داسی قد قصصنا علیک من قبلوں جسم بیان کری تا تا مخ کے مخ کے پدے قرآن کے ورسولن اوہی کری زمان دا سی پیغمبران تا لم نقصصم علیک جمان ندی بیان کری تا تا دویشت پیغمبران نمونا پا قرآن کشتا انور نشتا او دی دیر زیادو علم اللہ تا دے تو زیاد تی ذکر کم احادیث کے چراغ لیدی چی اولاک صلیرش ذریاتنو او دورا پکی رسولان دی دورا پکی نبیان دی احادیث کمزوری دی امنو کثیر ہوئی خودی کی خوشک نشتا دی چڑی رضیات دی اللہ داغین قرآن کی لگ بیان کری دی ولی مطلب داو چی دا طول وحی او شانتی دا دی ویلو چی موسیٰ علیہ السلام تا تورات پا یوزل نازل شدیو تا تا قرآن پا دیرش کالکی نازل شنو سنگی منگو منو ما الله خاص موسی علیہ السلام نم زکوا واسطہ وکلم الله موسی تکلیما خبر کړي وی الله موسی علیہ السلام سره خبرې مخامخ بغیر د تورات نه بغیر د کوئی تور نه نہ په یو ځل نشو کنه وخت په وخت یو سره خبرې کړي وی کنه نہ تاثر ملا دغا سے خبر کی واہی کئی فرق نشتہ دے رسول مبشرین علی گلی من پیغمبران زیر ورک ان کی و منذرین او یر ان کی خلق لراد جہنم نا دیکھے دا اللہ حکمت سو لئلہ یکونا للناس علی اللہ حجت ذکے پیغمبران راولی گل چ جوڑ نشی خلق لرا پا قیامت کے پلا باندھے سروزر تو حجت دے وے مانے وے دلیل تم ہوئی غلبی تم ہوئی عذر تم ہوئی دل تمانا تو عذر دہا پلا باندھ چاہ حجت تم نہیں پلا باندھ چاہ غلبوم نہیں ہاں عذر ہی عذر اللہ کا دیر محبوب دے دیر محبوب دے نذکر دی عذر یہ ختم کا کنا تھا جدی بیا نشی ویل اللہ تا چمونگ نو خبر پلکنو پیغمبران رالو بزرگنو او تو بیا وی چی دنوم خبر دے حکمتو خورو دو بیست تا انبیاءو سل دنیا تراغلل لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل چی نشی خلق لرا پا اللہ باندی عذر پس درالی گلو دو پیغمبرانونا وكان الله عزيزا حكيما دا خدا اللہ مہربانی دا تاغن سوک تپوس کولش ولی اخڑیر زور اور ذات تے عزیزا تاغا ہو پیغمبران رضی اللہ علیہ کلو تس ضرورت نشتا حکیما خدا حکمت تے جنا زان تا دا خبر زین نپری دکن دا حکمتو نڈیرم دیے راولے گل چخل خبر کی پوئے کی پو مطلب بے بدی قیامت کے نشوے لے اللہ تا چمن بدی نو پوکڑی او سم عذاب لا جہنم لراولی دے سورہ توہا کیم دا سویلیو دے سورہ قصص کیم دا سویلیو رابش ولولا ان تصیبہم مصیبت مما قدرت ایدیہم اللہ بھی کچرے اس میں خلق عذاب بولے دیو بیا دقا بانا کولا عذر بے پیش کاؤں چے لولا ارسلتا ایلینا رسولا سامن تولی پیغمبر نرا لے گا فنتبع آیاتکا ونکون من المومنین من بستا آیاتنا من اجوی کنا امنگا مومنان شیو اللہ بھی اس حبا ہم عذر نہیں کنا چے رسولان میں راو لے گل کنا تسلی ذکر کی پیغمبر تھا جدی نبوت نمن اس جد نشتا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک لیکن اللہ گواہی کی پاک قرآن باندھے چتاتے نازل کر رہے کدی ڈیر ہوئی چمنگ لبل کتاب منگ لبل کتاب اس جد نشتا لیکن اللہ یشہد اللہ ددی قرآن تصدیق کی کنا سنگا قرآن دے انزلہو بے علمی دا قرآن یہ نازل کرنے دے چپ دے کہ دا اللہ علم دے یو مانا دا دے قرآن کی صدی فیہ علم ہو دے کہ دا اللہ علم دے کندہ چوائی ہے بے علمی ہی بے تلبس دوے مانا دا انزلہو بے علمی ہی نازل کرے دے خود دیر جبے نازل کرے تو وہ چی سمر خیستا ترتیب یہ دے لور کرے دے او سمر خیستا فصاحت و بلاغت بدی کی راجع مکڑے دے ولی بی علمی ہی دادا اللہ دے علم دو وجنا قرآن دمرا معجز دے دمرا خیستا دے دمرا خوب دے چی دا اللہ علم خوب کرے دے نو درم بعلمه انك اهله لا علم دی پدی باندی چ سد دی لایق ذکیتا تنازل کو والملائکہ تو یشہدون اور طول ملائک گواہی کی پدے خبرہ چدا قرآن اللہ کتاب دیں خبر نہ پوئے گا کمی کہہ کر کڑیر شور کی وکفا باللہ شہیدا بل چا تاجت نشتا بس اللہ کافی دے چاہ گواہی کی چدا قرآن زما کتاب دے یقینی کتاب دے نو کافی دے اللہ پہ گواہ کی کفا کفا ہوئی کنا بے نفس زجر دے زور نہ دا چکو راغا سیدھی نہ منی سمر دلیل نہ ہوتا پیش ہو او سمر دام دیا اور نمونہ ہوتا واغس پیش ہو دا خدا سیل کا یو سلیل چې د پیغمبرانو جرګه راولي جرګه ول راوسته ا دې هغه سینې مانی الله یې راغو ډېر ظالمان دي دوزه له وته وي ښه ان الذين كفروا بشغا غسان چې کفر وکړ په دې قران فصدوا عن سبيل الله یوازې ځان نه کنه خلق اذا الذين بنكم حلق تم وہی کنا چمز ہے گورے خبر ہے باطل دا غلط دا خلق تم نے کہی قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا گمراہ شو پو گمراہ لری سرا بیا زجر دے تای واضح دا غی عادت نو غسم دا شیر کھا تو چر تا حق پاس گردی اس صحیح خبرہ حق اوری نو خلق بوئی چے پریدا والا ابھی بھی یہ سن منی مزہ اور پسی ہوئی جب اور اس کو ہے چدا سشما منی کئی خلق منی کئی کا نفا بے شکا کسان چکو فرے ہو کو ظلم ظلم ہو کو ظلم دبا چے خلق منی کر لی لم یکن اللہ لیغفر لهم چر اللہ دا سن کئی چدی تبخنو کی اگر دی گناہوں نے معاف کی ہاں اس بدی سوال نہ کہ کہ اللہ مغفر لنا اس بد دعا گانے کی دی تا اللہ بخنا نہ کی اکی دی گند دی کنا دی فاول خپل سینے نہ دی پاک کڑی نو ولا لی ہادی ان طریقا انا بدی تہ ہدایت کی ز صحیح لارے چغل ارض جنت تا لارض اللہ درزار الا طریق جہنم ہو دلار خوب تخی کنا اللہ خام خا یو لار خی خلق تا کاغد جنت لاری دے پی روان شو اللہ وی دغا لار و تخیم کاغد جہنم لاری دے پی روان شو ننولیه ما تولا ونسلیه جہنم آپ اللہ والا ذکا اور کئی نو اللہ طریق جہنم صرف لار دے جہنم بہت ہو خی دس جہنم دے خالدین فیہ ابدا چمیشہ بھائی پاگے کے ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا کہ خلق دیر پوکی کئی اسویلی کئی چولی دا ہستے و جہنم تزی دا لویلی ہستے دی خوتا ہستے ہوئی کنخا دا حضرات اللہ ہوئی تا تب حضرات کاری دا کار پا اللہ باندے آسان دے چیزی جہنم تو غرضی پھر فن بکی ترغیبات کی آخر کے اول ترغیب ذکر کی اتباع رسول تا پیغمبر تابداری کے آخر کے وہ ترغیب ذکر کی تابدار ہے تو قرآن تا قومیاں اس کی ترغیب توحید تور گئی نہ بولی ذکر کہ پیغمبر دے نم دا دے مسئلے دا پار راغلے دے کہ کتابون دے اسمانی ام دا دے مسئلے دا پار راغلے دی نمیند کے بعد دا توحید اس بات کی پڑیر اعلیٰ طریقے سر عورت دا شرک بکی خاص کر دے عیسائیان ولی دا صورت آخری صدا نزور راغے زور طول دا صورت آخر لگا شکا اصل مطلب دا ہو ٹک دچی صورت نساء کے ہو احکام صرف ہو درعیت او درعی او در ظلم و رد و پکے ہو گوارے در توحید نہ پنا خالی کی گی چکلی یہ صورت کے توحید نہیں ولی بنی مخکیم ویلو وعبد اللہ ولا تشرکو دل تبیاوی تفصیل سرخا توحید فصل مقصد دے دانوی مسئلے خود دین چاپی رکر دی یا ایو الناس اے خلقو قد جاکم الرسول بالحق من ربکم یقیناً چراغ تاستے عظیم الشان پیغمبر کو قرآن سرا بالحق قرآن یہ راوڑے دے کرنا خواہ یاراغ تاستا پیو بہتر دین سرا ملت ابراہیمی سرا چ توحید دے من ربکم درفتا سنا ابن عباس سے بوئی اے بشہادت اللہ الہ الا اللہ دا دا حق معنا دا دا کلمہ راوڑے دے نو فآمنوا بے خلق ایمان راوڑے خیر لکم دیر فیدہ بحاصل شی قرآن خلق تا اعلان کی ابندیان اعلان کی قرآن فآمنوا خیر لکم ایمان لاؤ بہت بڑا فائدہ ہوگا فآمنوا خیر لکم ایمان راوڑے دیر لے فیدہ بحاصل شی وین تک فرو کو گبر گئے نزان بحال وین تک فرو تو لکو سر کو کفر کرے نا مکو گر ہلاک بشے بولی وین للہ ما بالسماوات والارض یقینا ارس دا اللہ دینو سب کی جو زبل سو کلی دو کاسمانو دی کسنو کی ٹول دا اللہ دینو دا اللہ نم دینو کارسو کدے چا خوخی کنی خوخ نم باخلی دا اللہ چی خیر مالکہ کو مسلمان ہے تو کافر ہی خواہ اگر جاہلی ہو کہ عالمی کا نا خدا بوئی چی مالک خیر فإن للہ ما فی السماوات خاص دا اللہ دی رس جب آسمان نکی دی و پزمک کی وکان اللہ علیما حکیما یہ دے اللہ کو حکمت والا عام خطاب یہ ہو کہ یا ایوہ الناس اس ملان توی جو رتا سو مکہ کنادا کارونا کاری ہے کئی کو اری ہوئی من نہ پوئی گو جٹی پٹ کی نہ پوئی گو الف تا مو گے وای او بے تا خور وای کنا تا سو خالمان یہ کنا ولینا روا کوے پخ پلم دسنا جان نہ بچ کوے کفر او شرک نہ انور خلق تو مغ نہ کوے نہ بس چل کی یا اہل الکتاب اگر تو ایچی وہ علماء او ذات مانا دار زمانے علماء سوکو اہلی کتابو کا نخا خاص خطاب دے ادی تخفل مرض قی دی کی او خاص مرض دے خا یا اہلی کتابو یا علمانو لا تغلو فی دینکم بدعت مکوے تخفل دن کی بدعت تے جنے دائن بگورڈی پمرے کیا دا کہے بدعت مکوے خا تغلو زیاتے خو زیاتے اگر چی فی دین کمی کا نفع بیدت مانا خلق اکڑے خود قرآن نے اکڑے رہا گئے چی بیدت ست ہوئی ہر محدث چھے ہر نوے کار خو چی پا دین کی وی دنیا نا دنیا کی خو نوے نوے کار نا کوا ترقی کوا اسباب پیدا کوا اگر تا بیدت نشی ہوئے لے خو چی پا دین کی نو مکوا ایدہ کا دین اللہ پورا کرے لے تصدے پکے ذہن دے پرے لا تغلو فی دینکم غلو مکوے زیادے مکوے پا دین کے دین دا اللہ توحید دے نو تاسو ایچی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیادے تاسو ایچی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے دا سمرہ زیادے کوئے تاسو ایچی حل او حرمت دا احبار زیمواری دا چیغی منتشش حلال کی حرام کیا ہوئے نہ نہ حل و حرمت دا لازم واری ولی دیاتے کوئے پا دین کی لا تغلو فی دینکم کاغا ار قسم دیاتے وی کاغا عمل دیاتو لی کاغا عمل لا طریقہ دیاتو لی عملون ہم پک دزان نمراو باتے میلادون نشتے عرشون نشتا او دا سوتا وی قوالی قوالی پک نشتا داولی پا دین کیم دم رسیدون را استیدی کنا شب برات پکی نشتا شب معراج پکی نشتا لکہ داتا سوئی چکوئے کہ انہی با خدا ری خدا مطلب نو کنا کہ داتا اس پکوئے ستیم جوڑ کرو لا تغلو فی دینکم دا سوم پکی رئیس تیزی دغا سی عملونو لخپل شکل مور کوئے کم شکل چولا پیغمبر ور کرے ناغدیر خیستہ دے تاسو نگو رہے سخو تاسو منے کنا چی فرض با پا جمع باندی کون سنت بزان زان لکو ولی پیغمبر دا سکڑی دی او کلمہ بٹول وای چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن بان کی بے نمگڑی وای چ لا الہ الا اللہ ولی زکہ پیغمبر دا سکڑی دی زار کلی او کول وای نو کمو تا پورا کاری ک نمگڑی کاری وجہ وسنگ کلی نا پتی وای نو اگر تو فرض دا پاری اجازت کرے چی بانگوائے نفل دا پاری اجازت نہ دے کرے دا تاجد دا پارا بانگ نشوے لے نہ دو اختر دا پارا بانگ نشوے لے نہ دا جنازی دا پارا بانگ نشوے لے ناوے دا پشمانی دا پارا ہے ماں نولی زیادے کوئے بیا کو پکار دا چی دا اختر دا پارا بانگوائے دا جنازی دا پارا بانگوائے کنا دا دا دین دے کنا دا امنے کنا نو دا امنے چو دعائے زان زان لکڑی دا پس دا فرضونا پس دا سنتونا کار سی زان دا زان دا بس جمع پکی نشت اتا اس پہ جمع جوڑا کرا ادا سم جوڑا کرا جسو پکی نشری کی گی نو وائے دا دیر ناکارا سڑے دے نسبت و تکوے دا سی دمرام دیل زور ور کرے دے بدعات چی کنا خوا جنازین پسی ہم کوئی پناست باندی ہو کے دا کم دے کیوں دو دعا خدا طریقہ نو دریو رزن سیوام غمو نجو کری دی ویدا اختر دے دا شو قدر دے زوچ دعاو کو تول بدعات تول غلو دا پا دن کی کنا لا تغلو فی دینکم دا دی نقصانات تھی بدین کے زیادتی سیزون را جمع کریو را گٹ کریو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ مَوَئِ پَ اللَّهَ بَانْدِ مَگر رِشْتِيَا رِشْتِيَا پَ اللَّهَ بَانْدِ دا دی چِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دروغ دا دی چِ المسیح ابن اللہ عزیر ابن اللہ دا دروغ دی کن دا موئے اللہ سر شریک نشتا ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام حقیقت دار ہاں رد کی پہ عیسائی باندھے ارے غلو کر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ حق کی چاہے خدائی تو رسول ہو نہ کہ ددی اصلاح کے نہ سنگ بے کے نہ قرآن نے تک کنا داس بے کے چد پیغمبر حقیقت بخکار کی چاہ عبد دے اللہ والا وحی کوئی پیغمبری والا ورکڑے دا علم والا ورکڑے دے عصمت سے دا گناہ نے پاک کرے دے دا ہوئے دا موئے چی دا انبیاء اللہ گناہ شوئے دے دا رد چاہوئے دا قرآن نا حبر از دکا قرآن دا ندیویلی چی پلانے پیغمبر گناہنگار دے پلانے پیغمبر گناہنگار دے نا دا سیویلی چی پلانے پیغمبر عبد دے بندہ دے معصوم دے اختیارات ورسر نشتا انما المسیح عیسی ابن مریم بے شکا دا مسیح چتا سو عطا لے دا نم اسلام زید مریم دے زید اللہ ندے زید یوسف ندے ور یہودیان والا پلار کتا پھر عیسیٰ علیہ السلام پلار شتے کر تاسو امون سر لڑ شے کشمیر تا چی قبر ہے تو خیو پہ کتو اس ملتا دا بل چا قبر رو خیم دا دیسا پتل لگی پلار والا قتل و یوسف یہ نم دے ہاں اللہ وینا ابن مریم دروغ موائے کنا سید مریم رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے یہود کلاغتا پیغمبر وی ابھی خدیر غلط نسبت کا ہاں وکلمتہ او دا اللہ حکم او فیصلہ دا القاها الی مریم چی رسولی و حضرت مریم تا دا جبریل پا ذریعی سر مریم کے راضی بیا کنا ہاں فارسلنا الیہا روحنا مو تقبل روح علیگو جبریل علیہ السلام القاہا الی مریم ناغول پکیو کو پگریوان کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شد کلمتہ کن فیکون وروحهم منه اور رحمت تیز خدای طرف نہ تو مخلوق باندھی ہر پیغمبر کو مخلوق باندھی اللہ رحمت وی وروحهم منه دایت کنا چہرہ کی عیسائی ناس تو بادشاہ سرا ابھی چگورا قرآن کے راغلی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زیر ولی وروح منہو منہو ادھر مطلب دے کرنا چی باز دے دا اللہ نا جز دے دا اللہ نا زگو تو منگوی وائیو کرنا پا نخو علت یو عالم ناستو دا قرآن عمر ابن واقد وطوی چگور سورت جاسیہ کی دا سے آیات تے وسخر لکم ما فی السماوات و جميعا منه اللہ مسخر کری دی اسمان دیار لسم آیات سے اللہ مسخر کری دی اسمان نوزم کی دا ٹول دا اللہ ندی من ہو تو تیوی بیا خو پا دیزم کا اسمان کی منگم ناسیو کنائی دے نمنگم دا اللہ زامن شو چتی دین ثابت ہے چی من ہو دا من ہو مطلب دا من ہو من جانبه من عنده دا مانا رحمت تے دا اللہ دا طرفنا غریب کی تحریف کینو من دا تبعیض دا پارا خلو دیتا تحریف کو من دا طرف دا پارا خلو چی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا جانبنا رحمت را غلی فآمنوا باللہ ورسولہ ایمان نوڑے پا اللہ باندی پا توحید سراو پیغمبران دا اللہ تعالی باندی ولا تقولوا ثلاثة اموائے چخدا یاندری دی مختلف قومنو پکی کا نفع دری قسم پکی مشہور نسوارا کے یو قوم داسو چہری ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیے دے اغیت نستوریہ وی نستوریہ دویم قسم داسو چہری ہوئی نا اللہ دے کا نا لا ملکانیو درین قسم اغو چی غیوی نا دری دی دری اغیت یعقوبیو ای کنا نو عام خلق وی چی دری ڈلی وی پکی او شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علی وی چی دری عقیدی وی پکی طولی او شان کی خدا دری عقیدی وی پکی طولی وی چی او یاداس دی یاداس دی یاداس دی انتہو من شے توبہ و باسہ دا شرکنا دا تسلیسنا خیر لکم او طلب و کوشش دا توحید کے اگا دادے اگا خیر سشے دے انما اللہ الہ واحد بشک اللہ چی دے کار سازا و حاجت روا دیا سبحانہو پاک دے دار قسم شریکنا دا ولدنا ان یکون لہو ولد سبحانہو معنی ہے اکر چی خلق کوئی پاک دے اسنا ان یکون لہو ردی خبر نہ چشید پارا اولاد اولاد نشتا ہر سمر چزی کا نا دے مخلوق دے دے ملک دے اگے مالک دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ الذی اوصف اسمان نکی دی او سوچ بز مکہ کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ ذمہ وار دے ہر چا دے پارا کنا سوارا دقت ویلو ہاں منز نکو نور سے نکو لے سامد نکو ولی عیسیٰ علیہ السلام کفیل لے کنا کفیل اگر زمان زموار دے کنا زمان عمل تساجت دے اللہ وی غط وکیل مو آئے غط کفیل مو آئے دا خو زمان صفت تے زمان صفت تو مغلہ ورکو ننا سوارا و اخیری خبر داوا نبی علیہ السلام تیوی گورا پیدا بی مکا وکنا وی سب پیدا بی وی تیسا علیہ السلام تا بندوے اغا بندن دے دادا اغا پا حق کی بے دبی دا تھا دس ظالمانو تھا لیکن دیو اخ کے یو نا پو ہون تی استازیو آن خلق توی چما تب استاز نو آئے بولے لکا استاز خوی لوار تا ہموی ہو فرکان تا ہموی نما تا ہم استاز ہو آئے دادی پوئی گی نکن استاد نے پی جانی کرا لگا سے نسوارا بہو عیسیٰ علیہ السلام تب آبد نو آئے کرا اللہ رب العزت داغی جواب کو لن یستنکف المسیح تو سوئے چی عیسیٰ علیہ السلام پری باندھ بد گنی چغت سکھ بند ہوئی نہ چرے بد نہ گنی عیسیٰ علیہ السلام پری خبر این یکون عبد للہ چشیدی دا اللہ بندہ پری خو فخر کی انبیاء خا چی زمرا شریف او قیم نفیس صفت بلنشت پہ انسان کی عبد للہ عیسیٰ علیہ السلام سکے ولل ملائکۃ المقربون اگر ملائک چ اللہ سر ڈیر نزدیدی پہ مرتبہ کے ناغی فخر کی پدی باندی چمن تدی عباد ویلشی چ عباد الرحمن لد رحمان بادشاہ بندیان دی اگی بد نگلی نو اگر دا مطلب نو دے چکنے ملائک مقربین دو انبیاء نوچت سینا خدا غی خیال داؤ دے یہود نہ سہارا تو مشرقین خیال داؤ چمل ایک ڈیر اچت تھی دار چان ڈیر اچت تھی داری تو خیال کے اللہ ہوئی چاہتا سو تو ڈیر اچت ہوا ہے حریم پہ دی بدن گن چہری تعبد ہوئی لش اور چد آبد نہ چاہ انکار کو نارا کی پاتے سشو صفت خو عبدیت تے کہ عبدیت تے تلو رکن پاتے سشو ومن یستنکف عن عبادتی اغسوکم کی نفرت کی او بد گنی پر عبادت اللہ باندھی استنکاف ست ہوئی چکیے ہم نہ او بدی گنی تو کہ سڑی تو ہوئے چمن نہ کہ وہی سو زما بھی عزتی کے زپزان باندھے دارا والوں میں پتا سو لگے چیئر وقت بھی عزتی داخل بھی عزتی گنی خپل ځان نبی عزت کوم خدای بنده کړې ما انیږه پیدا کړې ما نو زه به اوس د ځان نه مرغابه جوړوم ګوره دې ته استنکاف وي ښه او یس تکبر سمانا بس از ځان لوی ګڼي او نور بدی نشي دې کې فرق دا دی و یس تکبر از ځان لوی ګڼي چې نه نظر ټیک د عبادت خوشې وي ويستكبر أولوي كي فسيحشرهم إليه جميعا نو الله وزيرا جمك خبل ذان تقول قيامتك إليه سمعنا قل فيصليتا قل حكمتا فيصل بداس كينو فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يغسان تيمان راوري عمل كري صالح فيوفيهم أجورهم قربور كذي تقبل عوزنا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او دا اللہ فضل دیر دنو زیاد زیاد بولور کی سنگا یو پا لس باندی یو پا سل باندی یو پا سوا دا زیاد شکل دے رحم دے خواب دی سر خودی رحسانو پولی عملون ایلگو زیاد اکڑوالا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَكَسَن چٹیر نفرت یہ کہو دا اللہ دے عبادت ناکرک ہے کولا تاب و تدماند ہوئے تاب و تد عبادت ہوئے نظر بے پپو زبان رویمال کی خود آو دا سے بے نفرت کہو چے مرد تا جماعت کے صفائی نشتا بعض سارے راشی کنا علی کتا دے دے مختا اگورا تو پیغمبر خلاف کے او تا چے راشی نو اول جماعت کے زان تا زی پاک ہے ولی سرکلی دی اگستی دی سبھی ازان نہ نوکر انیس سو چراغ پاکی کا نام ادا سے خلق لکھا لیزان جماعت نہ پاک گڑی استن کفو دیمانزو تو دیویا ساجب اور چی روکو لذی کا نام پینسی راک آگی چکت عمل گندہ دے اصلا چی جانی میں خرابی شی دادی خواہ مستن کفو اگر کسان چی نفرت کی دلہ دے عبادت نہ وستکبر وزان بھی گڑی فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ بَدِيلُ الْعَذَابِ وَرْكِي عَذَاب دَرْدْنَاكَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لِبَ أُنُمُمِ ذَان دَارَ بَغَيْرِ دَالَّانَا نُسُوك دُوسْتُ نُسُوك مَدَدْگَار أَطُول مِ ذُنِ خَتَم شُ وَلِذِي خُيْلِ وَچِ قِيَامَت كِ بَا زَمُن سَفَارِش كِي كَ نُسُوك أَنْبِيَا وَي أَوْلِيَا وَي أَحْبَار أَوْ رُهْبَان وَي بابا گان بھائی دا بدم سفارش کو اللہ سبل سوکھ نشتا ولی ولا نصیر. آخر کی ترغیب دے قرآن تھا دیر پہ اعلیٰ طریقے سے ترغیب ذکر کی. ابھی آخر کے اگر مسئلہ کی جو سورت اول اواخر پہ یو شانتی شی یا ایو الناس اے خلق قد جاکم برہان من ربکم یقیناً آگے تاستا یو حجت دخل ربنا یو کار دلیل دخل ربنا برہان ستوئی غلبی توئی دا دلیل تذکا برہان ہوئی چپدی بان سوئے غالب کی کنا برہان من ربکم کارا اور نازل میں کو تاستا یو نور کی واضح دے نور قرآن تو گور وانزلنا الیکم نورا مبینا دے بل صفت چکن دے تعاطب دے صفت علی صفت یو صفت یہ دے برہان بل صفت یہ دے نورا مبین دا سے قرآن را رہے خواہ نازل کم تاستا یو رانا اخکارا نور مبین یا وطولی ہوئی نور مبین یا ذکر ہوئی چه ده قرآن حسی و کتاب تاجد نشتا ده پخپل بخکار ده خود کو نور کہا ہے قرآن زن تا پخپل نور ویلی ده او تا یوری گزوال کتابو نو ایما وری گزوال ننا ده پخپل مدعا که بلکل واضح دا ککت تک کتابو نو ایدا خود عربیت تا پاروی پاروی نپوئی گنو کتابو نو ایچ داز دا کما ها ده قرآن مقصد چه ده اگه حس کتاب تاجد نشتا کیا ہدایت سے ہدایت خودی کی نور مبین نے کہنا تھا یہ خدا سے مثال لے چاہیے آگا دنور راحت لے دے اور یہ پاگل لگی نو آگا ڈی وی بلی ہو لاٹین بلی ہو زن ترانا گانے کی جا سکے چنور رشتے نستا دی ڈی وی تسا جب سزان بزورت آوان کے دا حلق دے بس اگر کسان چیمان روڑی پالا باندی واتسمو بھی او منگولی اولگی دا اللہ پا قرآن باندی فسیدخلهم فی رحمت منہو نو وعدا کئی اللہ چی داخل بکی دل را پخپل رحمت کی چی جنت سے وفضل او پخپل فضل کی زیادی بوتا ورکی ویہدیم الی صراط مستقیم او ہدایت بوکی دیتا دا خپل ذان پا طرف باندی دار صراط مستقیم دنیا کی بول توفیق ورکی صحیح لار بہت داد سب ہو جا دا قرآن بس اللہ بھی چچا دے قرآن تلا سوا جاؤ کا نا یہ حدیم علیہ صراط مستقیم سوال نہ پیدا کی چلے صراط مستقیم نہ بل پل لارش آخر کے غم سلی گئی دا خوین دو برخی ذکر کری ہوئے اول او اغم ویری و اغم خوین دی چنا سا کئی چی دا مور ای ادھا پلار نا نئی اس دا دلتا چی دا کمخوین دو ذکر کئی کنا دا غد چی یا دا دوانو نئی مور او پلار نا او یا دا پلار نئی آیانی و اللاتی و تویلش دا غی ذکر کئی دا غی برخ خیدہ اولی دا ذکر چی خلق و ظلم کون نو لونو لے برخ نور کولی اگی بے امری صاحب کری مرید نشتا نشتا اللہ ظلم مکو ہے کہ نا یس تب تو نپوس کستانا حق د کلال کی قل اللہ یفتی کم فل کلال وہ تو اللہ تاست فتو در کی بیان کی حق د کلال کی ان مرو ان کا یو سڑے ہو چمر شو ہلا کو بڑی ہو شیر کا بس بے دبے لفظ نہ دے کچاؤ چپلانے ہلاک شو مرش کنا ہلاک عمر یوشی لیس لہو ولد جنوی دا غد پارا اولاد ولہو اخت یو خور یوینو فلہا نصف ما ترک بس دا دید پارا نیما دا پاغا مالکی چی دا پریخی وی تا یو مسئلہ شو خوا چی رور مرشو اخور پاتی شو نو ریس سوک نشتا نو بس دا غد پا مالکی نیما دا دی کی گی نو حکم خور چتا کئی ورے خا وہو یعنی سوہا دویم مسئلہ کہ الٹا کارو شو خور مرشو اور رور پاتی شو بس طول مال داغ دنو او خبر معلوم شو او دا رور میرا سوڑی دے خورنا طول میرا سوڑی اللہ میکل لا ولد کچر نوی داغے خورد پار اولاد فین کا نتسنتے نی دادرم مسلر کچر خوین دی دووی دریم مسلر رور مرشو اخوین دی دو دی فلاومسلو سان مما ترک ندید پار دو برخی دی پاغمال کے جد پریخی وی نمال بدری دی رے کی ندو با دا خوین دو شی پا شریکا او دا یو بچ تنور تپاتی شو سلورم فین کانو اخوات الرجال و نسان او کنا دیرو رونا خوین دی رونا ام پاتی شو خوین دی ام پاتی شوی فلزکر مثل حظ الانسین تقسیم بشی مال پلی قانون باندے چناری ند پار پشان دا برخی دا دو زنانو ودی طریقہ و تقسیم شو یبین اللہ لکم ان تضلو اللہ زمرہ زبردست بیانو کچھ دے سلو کیا را تو سورة النساء کے خود زمرہ احکام را لچے اللہ ازادی دے پارکم چے تاسو گمرہ نشیکنا نور سلو اللہ بیان کی تاسو تادیر تفصیل سرا چے گمرہ نشیکن اللہ بکل شین علیم اللہ پار سبان دی پوئی گی سورة النساء کے اصلاح دا معاشرے وکن کا احکام در رعیتو او کا احکام در رعیو سلطان دوارو کے مطلب اصلاح دا معاشرے وکن